Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. Y el pandero está roto, le sale el aire. El pandero está roto, le sale el aire. Déjame tu pañuelo para taparme. Déjame tu pañuelo para taparme. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene llena de arena, señal que anda. Seguimos con información, seguimos con cosas interesantes que están a suceder precisamente en nosa terra. Unha delas hai que lle mandar os nosos parabéns a Martiño Maseda, Parece ser que acaban de entregarlle un premio precisamente no País Vasco. Vamos a intentar a Martiño, que o coñecemos e que xa sí. Falamos con él nunha ocasión. Vamos a intentar falar con él. Vamos a intentar falar con él. Exactamente, non. Pedalle agora vos. Os nosos parabéns. Bueno, felicítalo. De aquí en público xa o fixemos. Ao que si sí, temos que decir agora, interesantísimo é o que recibimos na redacción con respecto a unha grande un grande evento que se fai cada ano. Xa vai por 7 anos, nada menos que 7 anos, o certame musical titulado Novico, un cantar. É unha iniciativa do Consello de Cultura Galega, da Consellería de Cultura e Turismo e da Consellería de Educación, Universidade de Formación Profesional da Xunta de Galicia, que celebra cada primeiro venres de xuño dende o ano 2013 en diferentes concellos de Galicia. Mágoa que non se faga publicidade máis extensa e máis ampla nos medios de comunicación, nos xornais, na televisión. Eu fixen unha pequena mención no noso páxina de Facebook. Coido que sería moi interesante, e é moi interesante falar deste traballo de tan bonito, tan fermoso, que se titula Novico, un cantar. Esta actividade ten como objetivo trasladar a paixón pola música culta e a poesía galega dos rapaces das escolas de toda Galicia. E este ano celebrouse precisamente o venres onte concretamente en Tui, ali na Praza de San Fernando. Que vos vou a dicir de ese programa? Ese programa pois estaba feito polas nenas e nenos dos coros seguintes. Mirade, fixadevos ben cantos participaron: o Conservatorio Profesional de Música da Coruña, o Conservatorio Profesional de Música de Xan Viñao Viaño de Ferrol, o Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes de Lugo, o Conservatorio Profesional de Música de Ourense, o Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga de Pontevedra, o Conservatorio Profesional de Música Santiago de Compostela, o Conservatorio Profesional de Música de Vigo, Academia de Música de Fortaleza de Valença, Academia de Música José Atalaya de Fafe, Conservatorio Elemental de Música de Da Guarda, Conservatorio Profesional de Música de Reveriano Soutullo de Ponteareas, Escola de Música Municipal Vila do Corpus de Pontevedra, Escola de Música Municipal de Mondariz, Escola de Música de Porriño, Escola de Música de Agrupación Musical do Rosal, Escola de Música da Asociación de Amigos da Música de Salceda de Caselas y Escola de Música Municipal de Tui. Ole, pues... Menudo elenco, ¿no? Sí. Buah. Pues todo esto acompañado do quinteto de metais Hércules Brass. Un quinteto formado por Alejandro Vázquez por trompeta, Víctor Manuel Vilariño trompeta, José Javier González tromba, Esteban Méndez trombón y Rodrigo Rodríguez tuba. Profesionais, sí, sí, sí, de alta gama. Bueno, que dama, que decías tú, que a todo esto tenían que llegar más pulo. Más publicidad, claro que sí, porque fíjate a cantidad de gente que persueros que hay ahí. Bueno, as escolas de música de toda Galicia, pero sí, además profesionais, sí, sí, de grande talla. Bueno, dirigidos por un grande director, o director Maximino Zumalave. Maximino de Zumalave, pianista compostelán, que ademais foi o director de moitísimas orquestas, o director da Filarmónica de Galicia, non? Eu penso que todas estas cosas que sei que o mellor na televisión de Galicia pois están dando, se está facendo, que non dudo. Pero tiñan non sei, que a través de non sei se fixeron mención dela, non estou moi seguro, pero a través das outras cadeas, non sei, podían facer alguna cosa. E despois fíxate o que interpretaron no Rego do Prado de José María Álvarez Blázquez, que bueno, non saben, moita xente non sabe que foi o compositor foi Alexis Rozas Losada. O Rama, oh, que linda Rama, que é unha canción popular, sí, máis ou menos raiana, non? Sí. Non sei se te acordas tú que di, a ver, unha parte de fui a fonte beber agua, encontrei un ramo verde, que no perdeu tiña amores, que no perdeu tiña amores, que no achou tiña rede, debaixo da oliveira, non se pode enamorar, a folla e miudiña deixa pasar. Mal cantada, pero bueno, é unha canción popular, sí, sí, fermosa, pero máis polo que dice a cantiga esta, é raiana. Sí, sí, e ademais é popular, pero é un compositor popular que seguro coa voz dos nenos, sí, ya interpretando o quinteto. Bueno, despois outra peza que interpretaron foi Beira do Mar, que de Pío Lino Cuiñas, de Reveriano Soutullo, que ademais a escola de Reveriano Soutullo pois participa tamén. Despois outra grandísima, que San Campio, Romaría Galega, que de Manuel Lago González, de José Torres, creo. E a última que interpretaron, que é fermosísima e que todo mundo coñece, que lle deu moitísimo pulo o noso gaiteiro internacional Carlos Núñez, Maio Longo, non? Ah, que, sí, Maio Longo, sí. Que de Rosalía de Castro, e sí, que moita xente non sabe que o seu compositor foi José Baldomir. Bueno, pois este poema de Rosalía de Castro é fermosísimo, cantado, sí, por os rapaces máis aínda. Tivo que ser de facelo máis fermoso. Tivo que ser fantástico, sí, non? Porque xa che digo, o feito de que a xente poidera disfrutar desta participación no Bico un Cantar, pois de verdade que paga a pena darlle, sí, sí, información a todos os ointes. Sí, seguro que si se meten en internet, pois o mellor poderán atopar algunha fórmula onde se grabou algún podcast con respecto a este traballo tan importante, que xa o sétimo ano que se celebra, todos os anos o primeiro venres de cada mes. Bueno, pois máis música e intentaremos comunicarnos despois con Galicia, como decíamos antes, non? Sí, sí. Vale. Bueno, ¿qué vos parece? A cuestión de informacións, estamos ben informados, ¿eh? Bueno, hai cousas en que nos gustaría estar máis aínda. Hai moitísimas cousas, non? Santiago dedica a súa terceira semana do libro a Habana, as xornadas de música contemporánea do 2019 de Santiago xirarán en torno á diáspora, pero si falamos de tantas cousas que interesantísimas para toda a xente, unha delas é a de Cristina Pato ocupará a Cátedra de Cultura Española da Universidade de Nova York. Sí, sí. Abordará a cuestión de músicas invisibles do norte de España ao longo do vindeiro curso. Pois a Cátedra Juan Carlos I de Cultura de Civilización Española na Universidade de Nova York será ocupada ao longo do vindeiro curso pola música pola gaiteira galega Cristina Pato. Así o anunciaba o Centro Rei Juan Carlos I de España, responsable deste posto que naceu no ano 1983 e que ocuparon anteriormente diferentes persoeiros especialistas na historia, política, economía ou cultura de España. Segundo explica o centro, como Juan Goytisolo, Claudio Guillén, Francisco Ayala, Estrella de Diego, ou Antonio Muñoz Molina. Fíxete ti que nomes nesa grande demostración. Pato, ao igual que os seus antecedores, coordinará un programa académico dun ano de duración e desenvolverá o seu propio traballo de investigación. En concreto, organizará e presentará unha serie de conferencias e eventos públicos ao longo do vindeiro outono, combinados cunha clase multidisciplinar sobre as músicas invisibles do norte de España na primavera de 2020. A galega é a primeira responsable do posto que provén do mundo da música. Unha honra, John, bueno, temos que gabarnos, non? Que unha galega precisamente este na universidade máis dunha vez no, nos estudios. Sí, sí, nun tempo foi precisamente a sintonía dela, a música dela que nos facía de sintonía do noso programa. Nada menos que na Universidade de Nova York. Moitísimas, moitísimas noticias que nos chegan aquí á redacción e que non teríamos tempo suficiente para poder ampliálas. Por exemplo, o Festival del Orient será o solar gracias a calor dos celtas do sur, chegados de Galicia. Mira, nesta ocasión o Festival del Orient estará representado polos galegos Carlos Núñez, Mercedes Peón, Milladoiro e Xosé Lois Romero, que encabezan a representación da nosa escena musical. A edición do 2019 será solar, se asegurou Lisardo Lombardía, o director do festival, tanto dende o punto de vista da expresión artística como da convivencia da festa. O desembarco de artistas e formacións galegas será un feito que salpica o programa do evento con presenza da nosa terra en diferentes formatos. Desde a cea de apertura, o mesmo día 2 de agosto, na que participarán as pandereteiras de Xacarandaina e os pandereteiros Os do Fondo da Barra, a música do país estará moi presente neste evento que ten unha asistencia estimada de nada menos que 750.000 persoas. Carlos Núñez, Mercedes Peón, Milladoiro e Xosé Lois Romero, a Liboria, encabezan unha representación galega na que tamén estarán a banda de gaitas de Forcarei, José Manuel López Josele, Abraham Cupeiro, Suso Bamonde, Pablo Seoane, Begoña Lorenzo, que, sabes, a Begoña é a violinista, a violinista. ¿No? Bouba, Xirandela, David de Salvado, bueno, etcétera. Xirandela, estos serán os de Madrid. Etcétera, etcétera. Etcétera, boa. Bueno, se a calidad dos gaiteros en as bandas de gaita, os cantos femininos con pandereiteros e os grupos de gaile galegos veñen apreciándose desde sempre no Festival Intercéltico del Oriente, a gastronomía tamén é moi reputada. Todo o mundo poderá saborear as especialidades culinarias desta rexión no pabillón do país invitado de honra, compartindo o tempo o inesgotable sentido e a festa que a caracteriza, escribe Lombardía no seu editorial de presentación do programa deste ano, que xa está disponible no sitio web do festival. O sea, metedevos en Festival Intercéltico del Orient 2019, te a ser 2019, e ali podedes ver todo o que se ten previsto este ano Lorient, o intercéltico festival tan importante que cada ano se celebra precisamente en Francia, en Lorient, nesa localidade tan importante. Máis musiquiña, veña, adiante. Pandeira, tu sonho tão lindo, tu sonho tão lindo, tu sonho tão lindo. casa, un cuarto só para min. Nel gardo sueños en taza, e fantasía sin fin. No meu cuarto hay un balón, un mecano y más un tren. Y un caballo de cartón que galopa muy bien. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú y tía Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, ululú y tía Isabel. Oh, meu cuarto es un misterio, es un mundo pequeño. Y ten borneza de color, y ternura de aluminio. Oh, meu cuarto es una isla, no pasto mar da cidade. Oh, porto de maravilla, refugio da intimidad. Teño peza era que eu mencionaba aí un momentiño con que os rapaces cantaron precisamente en Tui, o Rama o que linda dama. Vamos a escoitala por Silva Oliveira, vamos a versión, unha versión precisamente non é a máis axeitada, pero o que sí é certo é que esta peza pois cantada por os coros que participaron no Bico un cantar debería ser fantástica, non? Ademais estás nun auditorio, por exemplo, nun auditorio que hai, que nos auditorios normalmente hai bon sonido, pois eso é unha beleza. Non, aparte do que o auditorio, o acompañamento do quinteto, a forma por eso de... digo, pero dentro do auditorio é ainda mellor o acompañamento. Hombre, é unha cousa fantástica. Ahora pedimos yo ao noso técnico que busque precisamente as sabes, aquelas mozas que cantaban en na zona da Raya tamén, que son todas maiores, que te cantaban tamén Trubisqueiras, sabe? Acordaste? Ah, Trubisqueiras. Non se chaman Trubisqueiras. No, ya. Trubisqueira é a cantiga. Pero sabes a que me refiro, non? Sí. Sí, home, que é Malvela. Sí, hombre, Malvela, sí, señor. Bueno, pues Malvela tamén teñen unha canción moi semellante precisamente a esta de... Uh-huh. de bueno, a rama, o rama que linda rama, non? Uh-huh. Malvela un grupo de mulleres xa con certa idade. Sí. Que hai algunha xa non está entre nós, pero aí, aí sigue o grupo. Sí, exactamente. Uh-huh. Ela, estas teñen unha peza que tamén é da Raia, non? Uh-huh. Entonces con ela queremos despedirnos para que todos vostedes pasen un bon fin de semana. Un bon fin de semana. Que vayan con bon sabor de boca. Pues eso, con ela vamos a poñer precisamente Malvela con cualquiera das pezas que ten aí. Me parece que Trubisqueira ou os Madrid, non sei o que nos, o técnico non estén preparado, pero que se ibades, que a vindeira semana voltaremos a estar aquí. Uh-huh. Me parece que é o penúltimo programa para todos vostedes, eh? Sí. Bueno, vamos a poñer unha peciña de... Bueno, aunque eu para o próximo sábado non estarei contigo, pero estarei pensando en ti. E pensando nos ointes. Vale. Pois eso, o Pimpirimpín, a Regente de la Xeira, o a Trubisqueira, a que lle parezo máis axeitada para todos os nosos ointes, para despedir o programa de hoxe. Ben, queridos ointes, o vindeiro sábado agardámonos a todos vostedes aquí. Antes vamos a darlle as gracias a Xosé Lamela, a Nieves Fernández, a Manuel Carrete, Xosé Barrero, Carlos Alonso, Óscar de Souto, María Salgado, Emilio Luis, Maica, Máximo, e felicidades a Máximo. Outra vez. Veña. E a Maribel Casabella. A todos eles, moi bon fin de semana. Moitas gracias por seguirnos. Sábado. E gracias por seguirnos aí cada sábado. Veña. Aí vai. Y estamos una familia.